sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Akcja ratunkowa na Podkarpaciu. Mężczyzna utknął w głębokiej na 6 metrów studni. Muzeum II wojny w Gdańsku otwarte po remoncie. Zmiany krytykuje IPN. Tłumy w Zakopanem. Za godzinę na Wielkiej Krokwi rusza konkurs drużynowy w skokach narciarskich. Niebezpieczny wypadek na Podkarpaciu. W Golcowej w powiecie brzozowskim mężczyzna został przysypany ziemią podczas prac przy wykopie studni. W akcji zaangażowano ponad 20 zastępów, powiedział brygadier Marcin Betleja z Podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej. Poszkodowany znajduje się na głębokości około 6 metrów, przysypany do pasa i jest przytomny. Na miejscu trwają działania mające na celu wydobycie przysypanego mężczyzny oraz stabilizację osuwającej się ziemi. Do akcji zaangażowano ponad 20 zastępów straży pożarnych. Wśród nich specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego z Rzeszowa i Krosna oraz specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze z Dębicy i Nowego Sęcza. Na miejsce pojechała także grupa operacyjna Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Akcja jest trudna i wymaga precyzyjnych działań. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie gromadzili się w miejscu wypadku. Są zmiany na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przedstawiło je dziennikarzom czterech twórców ekspozycji. Wprowadzono m.in. zmiany do statystyk, powiedział profesor Piotr Majewski. Poprawiliśmy statystyki wojny, podając najbardziej aktualne ustalenia historyków. Zmieniliśmy te eksponaty, które w naszym przekonaniu niesłusznie zostały przez poprzednią dyrekcję zabrane z wystawy. One pełniły swoją rolę. My to przywróciliśmy. To jest hełm Polski z 1939 roku. Większość wprowadzonych zmian skrytykował dyrektor gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Szymaniak. Zwrócił uwagę na te dotyczące ojca Maksymiliana Kolbego. Nie mamy do czynienia z powrotem tej postaci na wystawę stałą w tym kształcie, jaki nadaliśmy tym treściom w latach 2017-2018. Ojciec Kolbe, jak miałem okazję dzisiaj podczas spaceru się o tym przekonać, został usytuowany obrazek zatytułowany Kolbe ratuje, pozyskany od ojców franciszkanów. Monitor multimedialny, który zawierał bogatą wiedzę i bogaty materiał ilustracyjny dotyczący ojca Kolbego, zniknął w czerwcu. Dzisiaj nie został przywrócony. Historyk pozytywnie ocenił jedynie zmiany w ekspozycji dotyczące postaci Witolda Pileckiego. Przyjechali do Zakopanego z całego kraju, żeby kibicować polskim skoczkom. Nawet kilkanaście tysięcy fanów będzie wspierać dziś skoczków pod Wielką Krokwią. O 16:00 rozpocznie się tam konkurs drużynowy Pucharu Świata. Będziemy grzać polski skoczków, więc muszą tam podziałać, poskakać i liczymy na podium. Jesteśmy wiernymi fanami, kibicami naszej reprezentacji polskiej. Każdego skoczka z osobna, niezależnie od wyników, jakie osiągają. Po prostu jest fantastyczny klimat. Za kogo dziś trzymamy kciuki? No za Polaków oczywiście. No liczymy na te drużynowe nasze sukcesy. No w końcu jesteśmy Polakami, tak? I jesteśmy w Zakopanem, także no gdzie jak nie tutaj. Atmosfera jak zwykle w Zakopanem super, najlepsza. Nie ma nigdzie takiej atmosfery jak w Zakopanem. Jutro na Wielkiej Krokwie odbędzie się konkurs indywidualny. Na narty nie tylko w wysokie góry. Poszusować można na stoku w Rybnie koło Łomży. Jest kilka tras i wyciągów, a na miejscu jest także wypożyczalnia sprzętu. Całkiem spoko. Jestem tutaj pierwszy raz, ale jest bardzo sympatycznie. Na początek sezonu zupełności wystarczy. Można pojeździć. Jeszcze dzisiaj nie ma tłoku. Są w miarę przyzwoite warunki. Tu mamy najbliżej. Dopiero zaczynamy, więc oswajamy się z górą. Za tydzień wyjeżdżamy dalej, więc trzeba trochę poćwiczyć. Udało wam się uruchomić stok mimo takiej krótkiej zimy i trochę niewdzięcznej dla was. No niestety, pogodę mamy jaką mamy. Mieliśmy parę dni mrozu. Udało nam się otworzyć. No korzystamy z każdej możliwości, kiedy jest mróz, czy w nocy, czy w dzień, także dośnieżamy. Ferie się zbliżają i pewnie wszyscy się zastanawiają, czy będą w stanie tutaj jeździć na nartach. Będzie możliwość jazdy, dopóki będą warunki, kiedy będzie tam dodatnia temperatura, nawet koło 10, dopóki jest ta pokrywa śnieżna odpowiednia. Fajna górka, wystarczy, żeby pojeździć? Idealna dla nauki, dla dzieci, a dla dorosłych kilka godzin też fajna zabawa. Stok narciarski w Rybnie jest czynny od 10 do 20. Klimat.

To bardzo czekam na to, jak młode pokolenie otworzy się po filmie kompletnie nieznany na Boba Dylana, ale także bardzo czekam na ścieżkę dźwiękową piątego sezonu serialu Stranger Things, bo jestem przekonana, że przy popularności tej produkcji kolejne utwory z lat 80. powrócą na listy przebojów, a tymczasem zapowiadany gość, bardzo się cieszę, że ponownie, bo już rozmawialiśmy w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a wcześniej w Trójce w audycji ABC Popkultury o komiksach znakomitych Jacka Świdzińskiego. Jacku, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja mówię tak w samych superlatywach zawsze, bo jestem wielką wielbicielką twoich komiksów. Ostatnio rozmawialiśmy o festiwalu, to było mniej więcej rok temu i to było niedługo po tym, jak dostałeś paszport polityki za festiwal, komiks o tym międzynarodowym festiwalu młodzieży, który odbył się w połowie lat 50. w Warszawie. Ja mówię w połowie lat 50. tak ogólnie, bo tym razem cofasz się o dekadę i opowiadasz historię ze stycznia, a właściwie 18 stycznia 1945 roku w komiksie Brzask. Pozwolę ci opowiedzieć, co to jest za historia. No, historia jest dość na pewno trochę inna niż festiwal, jest kameralna. Dzieje się przez jedną, w ciągu jednej doby, od świtu do świtu, czy od brzasku do brzasku, można powiedzieć. Główni bohaterowie spotykają się w ruinach Warszawy. Są po prostu z Warszawy Niemcy wyszli 17 stycznia 1945 roku, zostawiając za sobą zgliszcza, zrabowane, zaminowane i pełne jeszcze, nie wiem, wszelkich niebezpieczeństw. Tak, no natomiast jednocześnie ci, którzy patrzyli na to z brzegu Wisły, mieli tylko jakby ogląd z daleka i ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, czego się spodziewać tak do końca w tej Warszawie w głębi. I kiedy jakby ucichła kanonada, już 17 zaczęli pierwsze osoby przechodzić tak na dziko, bo to jeszcze było zakazane, bo jakby władze też nie wiedziały, czego się tam spodziewać. Natomiast pierwsi ludzie, mosty były zburzone oczywiście, ale akurat tej zimy Wisła zamarzła, była bardzo mocna zima. No i ludzie zaczęli przechodzić na lewą stronę Wisły, też z drugiej strony zaczęli nieśmiało wchodzić do Warszawy, żeby zobaczyć, co tam jest, jak te ich domy, jak ci ich bliscy. Mm-hmm. Mieli jeszcze nadzieję, że może tam są ci bliscy i tak dalej. Także, no i tu właśnie mamy 4-5 takich osób, które przeszły w ten sposób i spotkały się, bo już zapada zmrok, też od razu zaczęło się robić niebezpiecznie z innych przyczyn też ludzkich. No tam pojawili się bandyci, zaczął się szaber, też szaber zupełnie naturalny, że tak powiem, bo jak widzisz gruzy i w twoim nie masz domu, no to i widzisz gdzieś leżącą kanapę czy fotel, jeszcze krzesło działające, to po prostu to bierzesz, ale był też, no pojawiły się od razu jakieś bandy tam na jakichś ulicach, było nawet wiadomo, pamiętam jak czytałem różne źródła, że na tą ulicę nie chodzić, bo tam jest banda, tak. I tam jakieś nazwisko tego i tego. No więc była bardzo specyficzna atmosfera też takiego, nie wiem, upiornego miasta, które coś ci przypomina, no bo to jest twoje miasto, ale nawet tam w niektórych miejscach nie można było rozpoznać, gdzie była ulica, były po prostu gruzy. Tak, miasto nie miasto, miasto, które dopiero stanie się jakimś palimpsestem, zostanie albo nie zostanie, bo też takie głosy się tu pojawiają. Tak. Chciałam cię zapytać, ja z przedmowy do komiksu Brzask wynotowałam sobie taki cytat ze Zbigniewa Mitznera z 1946 roku. Warszawa robi wrażenie, jakby wszyscy się umówili, że będą udawać, że tu jest miasto. I jest miasto na wysokości ludzkiego wzroku, ale broń Boże nie wolno podnosić głowy w górę. I pisał też Mitzner o tramwajach. Stają na nieistniejących rogach ulic, jeżdżą ulicami, których nie ma, kończą swe trasy na placach, które kiedyś były. A ty opisujesz ten moment zupełnego początku i wejścia warszawianek, warszawiaków, tych twoich bohaterów, rozglądania się po tym, co zostało i orientowanie się, że właściwie prawie nic nie zostało. Ale zanim też do tych źródeł, o których już wspomniałeś, bo zawsze podziwiam twoją pieczołowitość w przygotowaniu i o tym rozmawialiśmy także w kontekście festiwalu, to właśnie o to przejście o dekadę wcześniej, bo ten okres połowy lat 50. masz bardzo dobrze udokumentowany, bo bardzo mocno przygotowywałeś się do rysowania i pisania festiwalu. Czym cię przyciągnął ten właśnie okres o dekadę wcześniej? No to jest tak, że właśnie tak jak zawsze już mówiłem przy festiwalu, lata 40, 50 to są jakoś moje lata, oczywiście w tym tylko i wyłącznie sensie, że no, uwielbiam o nich czytać i bardzo, bardzo jakoś też, no nie wiem, jakbym chciał coś robić, to tak naprawdę czasami mam takie poczucie, że chciałbym robić komiksy już tylko od 45 do 60 może i tak bym się zamknął. Ja o plany oczywiście też cię zapytam, więc domyślam się, że zamkniemy się w tych granicach czasowych. Natomiast faktycznie też było tak, że ten festiwal, bo to zgłosiło się do mnie Muzeum Karykatury z propozycją zrobienia komiksu o Powstaniu Warszawskim. Co jest dość częste, już zrobiłem kiedyś komiks o Powstaniu Warszawskim i uznałem, że nie, że w tej sytuacji zaproponuję im komiks po powstaniu. Domyślam się, że to też okolicznościowo ze względu również na rocznicę 40. Mijającą w zeszłym roku. Tak, ale ja im to zmieniłem i miało być po, więc wtedy się sam zacząłem zastanawiać, czy to będzie raczej o Robinsonach, czyli te 3 miesiące między wyjściem jakby ludności po powstaniu. Zostało tam wtedy w gruzach, to jest w ogóle taki szacunek zupełnie rozmydlony. Od 400 do 1000, mówi się, Polaków, którzy się tam ukrywali. No i właśnie zastanawiam się, czy ten okres, czy jednak następny, te powroty bardziej mnie mnie po prostu wciągnął. I doszedłem do wniosku, że jednak o powrotach chcę sobie więcej poczytać i tutaj jest temat na komiks. Właśnie taki skondensowany, skoncentrowany w takim płodnym punkcie, gdzie wszystko jest wychylone jednocześnie wstecz i w przód. Bardzo lubię takie momenty, takie trochę teatralne to jest. Jedność miejsca, czasu, tak. Akcji, ale właśnie taka kondensacja, jakby to takie wyobrażam to sobie jak w takiej jakiejś sokowirówce, czy takiej wyciskarce do soku, że ten czas jest tak ściśnięty i ci ludzie też w nim są tak ściśnięci w tej przestrzeni, więc są wyciśnięci po prostu tak jak tylko to jakaś możliwe. Esencja się tutaj pojawia. Tak. No i z czego ta esencja w takim razie? Jeszcze powiem, że właśnie z tym festiwalem, bo wspomniałaś i 10 lat wstecz, to jest nie tylko dekada, to jest zawsze w ludzkiej głowie okrągłe, tak. Ale też, bo oczywiście myślałem o tym, że to będzie taki trochę jakby wstęp może takie coś, co poprzedza ten festiwal, ale też właśnie w 55, czyli w roku festiwalu, to był właśnie rok, kiedy Warszawa odzyskała swoją ludność, znaczy liczbę ludności sprzed wojny. Jakby dopiero w 55 po 10, czy już, nie wiem, w 55 to się... Więc to jest taka klamra też historyczna niejako. Wtedy, nie wiem czy do normy, ale na pewno Warszawa wróciła do tego, czym była przed wojną. Jest to jakieś symboliczne z pewnością spostrzeżenie, ale o te źródła chciałam cię zapytać. Gdzie tutaj, bo ja sobie przypominam różne filmowe na przykład obrazy, które mogę jakoś zrymować z tą opowieścią, którą ty tutaj nam dajesz, ale jestem przekonana, że również dokumenty, że również jakieś świadectwa osób, które przeżyły ten moment i które były jednymi z tych pierwszych powracających po tym, jak Warszawa została oswobodzona spod okupacji niemieckiej na początku 45 roku. Tak, to źródła jak zwykle, faktycznie mam coś takiego, że jak już robię coś o historii, o przeszłości, to staram się, nie wiem, to jest coś w rodzaju natręctwa, coś w rodzaju też lęku, ale też coś w rodzaju pasji. Staram się, żeby jakby każdy kadr, każdy rysunek, każda historia była w czymś osadzona, a jednocześnie nie chcę tego kopiować, więc to są jakieś takie przetworzenia, trawestacje, to jakieś złączenia i takie moje wnioski też, bo wiadomo, że do historii czasami się dochodzi przez jakieś jedno zdanko, jeden obraz i wtedy trzeba to pogłębić po swojemu jakoś, jak się coś o tym pisze. No więc faktycznie tutaj znowu było trochę źródeł, chociaż no, komiks jest też trochę mniejszy niż festiwal, więc aż tak się nie, no, wtedy to rok w ogóle czytałem, czy półtora roku. No bo festiwal trwa więcej niż dobę, tak, to jest tak, oczywiste. Tak. Natomiast tutaj chciałem się skupić głównie na źródłach mówionych, w sensie relacjach osób, które faktycznie wtedy tam były i o tym mówiły albo teraz, czyli zbiór ten udostępniony przez Dom Spotkań z Historią, archiwum mówione. Unikałem archiwum Powstania Warszawskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego. Oni też mają swoje, ale ono jest w całości jakby poświęcone walce i jest opowiedziane przez żołnierzy, czy osoby zmilitaryzowane. Natomiast tu miałem taką ideę, żeby te relacje były relacjami jakby osób niezmilitaryzowanych, tych, które jakby którym to spadło na głowę zupełnie jakby z zewnątrz cała ta sytuacja. I to mi to, na tym mi zależało. No i to było to, też dwie publikacje Domu Spotkań z Historią, które robią jakby wyimki z tego archiwum. Fajna publikacja z dziennikami różnych pisarzy, którzy na bieżąco, nie tak jak powiedzmy Białoszewski, który to potem napisał, tylko swój dziennik. Też przeczytałem, ale to wiadomo, że to jest już elementarz. Mm-hmm. Natomiast tutaj były takie pisane na bieżąco krótkie relacje, nie wiem, Dąbrowskiej, Szermentowskiego, Iżykowskiego, Rodziewiczówny i to sobie też czytałem. Jakieś rozmowy, tak, jest taka fajna książka, bo szukałem wątków kobiecych, ale też skupionych na kobietach, które, mówię o kobietach, bo tak było, że ci faceci sobie tam najczęściej poszli na wojnę, a kobiety na przykład zostawały z dziećmi. Mhm. A ponieważ jestem młodym ojcem, to interesowało mnie właśnie, jak to możliwe w ogóle, żeby na przykład w piwnicy bez wody wytrzymać, znaczy przeżyć z dzieckiem, które urodziło się 1 sierpnia. I są takie relacje właśnie o dzieciach, które nawet to przetrwały, i matkach. Więc szukałem tego w książce Dziewczyny z Powstania. Są dwie relacje cywilek, które miały dzieci. No i też, nie wiem, oczywiście tak, archiwa wizualne. A, jeszcze tam o Robinsonach musiałem poczytać, to tam wszystko, co mi tam wpadło. Czyli Władysław Szpilman. Szpilman, tak. No, jeszcze tam są różne inne książki, ale już nie chcę pomylić nazwiska. Natomiast wizualnie, no to wiesz, jak to się robi. Wpisuje się najpierw w YouTubie, bo tam jest masa tych dokumentów, tak. Potem w NAC-u i to trochę jest tak, że nawet ciężko mi powiedzieć, co z czego, ale jakby jak się... Natomiast oczywiście też filmy fabularne. Tutaj sobie doszedłem do Kamiennego Nieba. Petelskich. Petelskich. I to jest, no nie znałem tego wcześniej i to jest arcydzieło niemal w mojej głowie równe kanałowi Wajdy, a dość zapomniane, zdaje się, że nawet nie zrekonstruowane jakoś cyfrowo. I to był jeden z powodów, dla których ten komiks nie jest o powstaniu, bo jak przeczytałem, obejrzałem, a potem jeszcze przeczytałem książkę Kamienne Niebo, to doszedłem do wniosku, że ona jest tak o tym, co bardzo chciałbym właśnie zrobić o powstaniu, o tych ludziach, którzy zostali zasypani w piwnicy, ukrywając się w trakcie powstania, że nie mogę zrobić o powstaniu, bo to będzie zbyt podobne. No tak. Więc już wcześniej właśnie miałem ten pomysł właśnie z tym zasypaniem i on, kurczę, zrobił to lepiej się tego oni, bo i petelscy, i w książce też to było świetnie zrobione, także uznałem, że dobra, to jednak ten mój pomysł zrealizuję, ale po powrocie. Niech to będą powroty, już inna trochę sytuacja. Tutaj na moment postawimy kropkę i posłuchamy warszawskiej piosenki, a potem wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o tym, kogo na kartach tego komiksu możemy spotkać i kto te esencje nam przekazuje. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burning my feet. Wake me up in July. eyes, we will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Obrotka oczywiście i Varsovie, i tytuł z francuska, piosenka po angielsku, ale o Warszawie. I przypomnę, że gościem moim i państwa w Trójce jest Jacek Świdziński, twórca komiksów. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. A rozmawiamy o komiksie, który właśnie się ukazuje, komiksie Brzask autorstwa Jacka Świdzińskiego. Komiksie, który opowiada jedną dobę z życia kilkorga powracających do Warszawy 18 stycznia 1945 roku, czyli dokładnie 80 lat temu, tuż po oswobodzeniu miasta spod hitlerowskiej okupacji. Skąd ci bohaterowie się wzięli? Trochę tu widzę też podobieństwa z twoim poprzednim komiksem Festiwal, to znaczy mamy przedstawicieli różnych warstw, że tak powiem, różnych grup społecznych. Mamy harcerkę nastoletnią, która też powraca. Mamy młodą matkę. Mamy też takiego cwaniaczka, który z jakby ze zdobyczną kozą się porusza po mieście i oni się w jednym miejscu spotykają. Ja nie wszystkich oczywiście wymieniłam, ale chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym, jak ci bohaterowie się kształtowali właśnie w kontekście wyciągania tej esencji z bardzo wnikliwych dokumentacji, które robiłeś. No faktycznie to zawsze u mnie tak idzie. Nie wiem, jak piszą inni, ale ja piszę tak, że sobie najpierw czytam i jak sobie wynotuję to, co jest jakoś inspirujące. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko to pochodzi tylko i wyłącznie z tego, co wyczytałem, ale z tego, co mi się pojawia w głowie, gdy to wyczytałem, to po prostu, znaczy, żeby wymyślić historię, najpierw mam te postaci, które wynikają z tego, co sobie tam wyczytałem i jakieś konkretne nitki po prostu dostrzegam, że tam, o, tu jest... No taka osoba po prostu musi być. No i ona się nagle ubiera w kolejne jakieś tam rzeczy. No i z tego już się taki warkocz plecie i z tego to już można zrobić coś więcej. Także i to faktycznie w lekturze... Podchodząc do tego wszystkiego, wiedziałem, że musi być matka z dzieckiem. To było dla mnie oczywiste, bo właśnie nawet był moment, gdy myślałem, że to będzie tylko o tym, ale potem uznałem, że jednak nie. Potem chciałem też dodać jakiegoś inteligenta, to w momencie, gdy zacząłem czytać, może nawet nie inteligenta, osobę powiedzmy bogatą, która jest też z jakichś takich sfer, tam Saska Kępa, jest antykwariuszem, to jak czytałem różne źródła i czytałem o przedmiotach, o tych bardziej cennych rzeczach, jakichś, nie wiem, sztuce, futrach, zestawach, książkach, bo ludzie też do tego wracali, też to ukrywali, niekiedy ginęli, bo chcieli to jakoś przechować, inni, były jakieś relacje o pani, która przebiegała przez piwnice, które w niektórych miejscach w Śródmieściu były ze sobą połączone, jakby miasto było pod ziemią, połączone różnych bloków, różnych kamienic i że w tą i z powrotem biegała pani z futrem po prostu i ostatecznie jakoś zginęła po prostu próbując uratować to futro. Mhm. W każdym razie też przez te przedmioty chciałem to opowiedzieć i tu właśnie mi pasował jakiś taki człowiek, który byłby z tych wyższych sfer, który wraca po coś cennego. Tu też oczywiście film Skarb, tak wracając do poprzednich pytań. Tak. Ale poza to już tym... komedia powojenna, prawda? O też tak. Takim okresie, w którym warszawiacy, warszawianki mieszkają w takim składkowym mieszkaniu, w pomieszczeniach, tam gdzie się da kilka rodzin, między innymi Adolf Dymsza tam występuje. Tam jest jakaś taka oni dostają jakiś takiego furii, fobii, że muszą wydobyć skarb z przewodu tak. kominowego, aż w końcu tak, robiąc tak, tak. to zwalają na siebie tak naprawdę ten komin. to oczywiście jest komedia, więc tam wszystko się dobrze kończy. Tak, ale... no tam jest oczywiście puenta dosyć zabawna i taka, powiedziałabym, trącąca myszką, kto jest tym skarbem, ale także tam Danuta Szaflarska, o ile dobrze pamiętam, Jan Duszyński, wspaniała obsada i podpowiada mi Agnieszka Łukasiewicz słusznie, że ja Adolf Dymsza tam grał imitatora dźwięków, który pracował w Polskim Radiu, więc przy okazji nie potrafię sobie odmówić przypomnienia również państwu. Tak, no i właśnie... Kolejny film, który będziemy sobie przypominać po dzisiejszym spotkaniu. U mnie też jakby ta osoba wracając szuka czegoś cennego, co tam zostawiła, natomiast ostatecznie znajdują tam osobę, która się ukrywała przez cały ten tak zwanego Robinsona, czyli przez te 3 miesiące, gdy Niemcy jakby wywieźli stamtąd Polaków, no oprócz tych, którzy się ukrywali, i po prostu systematycznie niszczyli to miasto, grabili i zaminowywali przez te 3 miesiące. Tam właśnie zostało parę osób i oni jedną z takich osób spotykają. No to też jakby... to też po prostu pojawia się w relacjach też tych osób, które na przykład tam weszły jako pierwsze już 17, że nagle widzą jakiś odartą osobę, która po prostu błądzi jakimś takim ledwo idąc po tych ruinach ze łzami w oczach i do nich podchodzi, czy to już, że jakby... No i te takie relacje po prostu, to nie da się tego zapomnieć i nie da się tego pominąć. Tak. No i jest też właśnie ten cwaniaczek, jak mówiłaś, to po prostu miał być taki trochę duch tej Warszawy takiej bardziej zadziornej, ale go też chciałem, bo każdy z nich niesie, już na tej okładce są te takie symboliczne cienie, trochę takie traumy, jakieś takie smoliste, które za nimi idą. No i tu właśnie chciałem, żeby ten cwaniak, powiedzmy, warszawski, który przed wojną byłby po prostu królem życia dzielnicy i każdego by dojechał, to żeby po prostu przyszli ci Niemcy z tymi bombami, z tymi karabinami, no i on jak wszyscy po prostu siedzi w tej piwnicy, ukrywa się, czołga się, jest wzięty jako żywa tarcza w ogóle do szturmowania barykady. No i on właśnie z tą traumą i z tą kozą, którą jakby przygarnął, żeby się czymś opiekować, żeby coś uratować, wraca do tej Warszawy. Przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale mówisz o tym, żeby coś uratować, żeby się kimś opiekować. Jest tu dużo takiej psychologicznej prawdy. Ja muszę państwu i tobie to już powiedziałam, ale państwu powiem, że lektura Brzasku była dla mnie bardzo poruszająca i wzruszająca. I wspomniałeś o tych wizualnych punktach odniesienia, o tym szukaniu w internecie tych obrazów miasta, ale ja chciałam cię zapytać teraz o szukanie tej graficznej esencji, bo wydaje się, że forma komiksowa jest też taką esencjonalną formą, prawda? Z jednej strony szukasz esencji tych historii i wyciągasz z tego, co przeczytałeś, czego się dowiedziałeś o tych ludziach i o tym czasie, wkładasz w te konkretne postaci. Natomiast także od strony graficznej tutaj trzeba pewną esencję wyciągnąć. Jest tutaj oczywiście twój styl niepodrabialny, ale trochę o tym też chciałabym, żebyś opowiedział. No tak, przede wszystkim tam jest jakby trochę, znowu tak jak w festiwalu, starałem się o pewną różnorodność, przynajmniej w odniesieniu do różnych opowieści, bo tam pojawiają się też trochę jakieś inne sposoby opowiadania w pewnym momencie. Nie tylko jakby zostajemy przy naszych bohaterach. Jest pewna sekretna ścieżka, którą się odkrywa po kilku planszach i potem się wraca i sprawdza. Tak. Trochę też tutaj znowu wrócę do festiwalu, bo w festiwalu rysując o 55 roku o Warszawie starałem się zrobić tak jakby tło, żeby rysować inaczej gruzy i zniszczenia, a inaczej nowe budynki. Nowe budynki od linijki, tam ołówkiem, a stare budynki były rysowane grubym pastelem, w sensie te zniszczenia i gruzy. No i tutaj już po prostu uwolniłem to i może nie pastelem, ale tym razem takimi grubymi kubusiami po prostu to wszystko rysowałem, zupełnie nie licząc się z tym, że to się rozetrze, pobrudzi. Chciałem te brudy, bo wyobrażałem sobie ten pył, to. A jednocześnie to są takie jakby sterczyny wystające z tego śniegu, bo to była bardzo, bardzo mocna zima. W styczniu wtedy akurat był śnieg, lód, więc to wszystko było też skute i po prostu to też przyczyniało się do tragedii, no bo jakby wszystko to, co jest skute, wracają tam ludzie lodem i nagle to rozmarza i tam pod spodem może być wszystko, mogą być dziury, mogą być pęknięcia, mogą być także tak, no chciałem to wykorzystać, więc biel mi trochę pomogła, bo mogłem sobie dużo bieli zrobić. Dodałem też kolor, długo się zastanawiałem, bo chciałem się pobawić z kolorem i tutaj jakby ten pomarańczowy mi bardzo pasował do cegły, tego pyłu ceglanego, a jednocześnie jest niedosłowny jeśli chodzi o jakąś tam krew czy coś takiego, więc zamiast czerwonego jest ten pomarańczowy. On też jest tym brzaskiem, powiedzmy, a jednocześnie, no, także można też tutaj się... No i też starałem się ten kolor wykorzystać trochę symbolicznie, to zobaczyć każdy tam, no nieważne, no tak. W każdym razie. No ważne, ale rozumiem, że ty mówisz o tym z pewną skromnością. Ja tutaj powiem, teraz mi przyszło takie sformułowanie do głowy, które jakoś pasuje mi do tego komiksu, że to jest taki intymny fresk, bo jednak mamy bardzo szeroko nakreślony ten obraz, ze względu na to, że też pojawiają się opowieści bohaterów i bohaterek o tym, co przeżyli, no, mówią o tych swoich perspektywach, a jednocześnie możemy sobie wyobrazić pewną powtarzalność tych historii i tych losów dramatycznych. No a jesteśmy jednak w bardzo niewielkiej grupie, więc i ten aspekt fresku, i ten aspekt intymności. I wydaje mi się, że tak można określić brzask, twój najnowszy komiks. Tak, no bardzo mi się to podoba, jak najbardziej. No. To gdyby państwo chcieli się z tym komiksem zapoznać, to można do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, bo mam kilka egzemplarzy. No i polecam serdecznie Brzask Jacka Świdzińskiego, ale ponieważ już to zapowiedziałam, ja zwykle takie spoilery robię w rozmowach z naszymi gośćmi w Trójce, a ty powiedziałeś, że przy następnych, że chciałbyś się zajmować w ogóle tylko czasem od 45 do 60, ale domyślam się, że niekoniecznie tak będzie, to nie mogę nie zapytać o twoje plany dalsze. Ach, no, bo domyślam się, że coś już tam na pewno rozpracowujesz. Mam trochę, tak właśnie. Teraz chciałem... jest jeszcze jeden plan, o którym nie mogę powiedzieć, a to powiem o następnym. Tego też się spodziewałam, że nie o wszystkim będziesz mógł powiedzieć. Tak, no teraz szczerze mówiąc właśnie po tych dwóch komiksach, które powiedzmy są jakoś tam historyczne, chociaż nie wiem, czy tak do końca można o nich mówić, ale o tych dziejących się w przeszłości z taką mocną kwerendą, researchem i też na serio, no bo starałem się, żeby to jednak były komiksy, tam zawsze u mnie się pojawia jakiś wątek, powiedzmy, no zresztą w komiksie trudno uciec od komizmu, on już jest w nazwie tego rodzaju literackiego, także chciałem zrobić coś bardziej swobodnego, luźnego, jakiegoś takiego z bebechów, jak 15 lat temu, tak to w mojej głowie brzmi w każdym razie, i coś takiego zrobię i to mam nadzieję będzie trochę szybsze i bardziej alternatywne, undergroundowe, nie wiem, no zobaczymy. Mam też właśnie dobry pomysł, na pewno będzie się to znowu, tak jak Brzask, w dużej mierze działo pod ziemią, bo po podziemiach chodzą mi po głowie, to jak czytam coś dla przyjemności jeszcze, to chociaż w sumie już to też rzuciłem w rubrykę researchu, to jest to coś o tym, co się dzieje pod ziemią. Także to jest coś, co jak już teraz powiedziałem, to może to w końcu zrobię. Ha, to jest, powiedziałeś to publicznie, nie tak. Tylko między nami, więc rzeczywiście będzie motywacja. Jacek Świdziński, bardzo ci dziękuję za to spotkanie w Trójce. Dziękuję. W sprawie Brzasku przypomnę najnowszego komiksu Jacka Świdzińskiego. Mogą państwo do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a ja jeszcze od siebie dodam, że najserdeczniej polecam, kiedy już państwo przeczytają Brzask. Jeśli państwo nie znają komiksów Jacka Świdzińskiego, to warto wracać przez kolejne, mówiliśmy o festiwalu, ale jeszcze polecany przeze mnie zawsze Powstanie Film Narodowy z tym bardzo mocnym elementem satyrycznym i komediowym zawartym w nazwie komiksu. Jacek się zgłasza jeszcze. Na pewno jeszcze dostępne jest Zdarzenie 1908, bo nie wiem jak powstanie, ale Zdarzenie 1908 no tak. O katastrofie tunguskiej w tym meteorycie. Czy to tam, to też bardzo polecam. Ja tak, jeśli chodzi o powstanie, to trzeba go szukać na półkach u znajomych, przede wszystkim w antykwariatach ewentualnie i bibliotekach. Ale zapewniam państwa, że warto. Dobrze, Jacku, koniec tych komplementów. Jeszcze raz ci dziękuję. Do następnego spotkania w Trójce. Ta muzyka to już będzie muzyka prowadząca jest nas na mały ekran. Devlin i taka instrumentalna wersja pod tytułem Watchtower, akurat tutaj, która została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej serialu Młody Papież przed kilkoma już laty. Ten serial przypominam, ale tylko może zostać wspomnieniem, chyba że państwo zaopatrzyli się w DVD z tym serialem, bo niestety aktualnie nie jest on nigdzie dostępny, ale pamiętamy doskonale Jude Law w roli młodego papieża, a tymczasem ja sięgam po utwór, który pojawił się w pierwszym odcinku serialu, który powrócił właśnie z drugim sezonem. To był bardzo oczekiwany powrót i z pewnością do rozdzielenia, bo o tym serialu mówię, będziemy wracać w naszych spotkaniach w Trójce. Allergies, God Walk Down, to z pierwszego odcinka drugiego sezonu serialu Rozdzielenie. Do tego tytułu z pewnością będziemy wracać. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska i Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy za dziś. Do tych z państwa, którzy otrzymają od nas komiks Jacka Świdzińskiego Brzask, odezwę się mailowo. W mediach społecznościowych umieszczę playlistę i filmową, i serialową, i książkową, i muzyczną naszego dzisiejszego spotkania. A nie możemy dziś zakończyć inaczej. To utwór, w którym światło spotyka się